나도 이게 뿌르보 백신으로. 반전 오라콘 어떻게 갚아? 오라콘 없이 농구 감방. 가완 다보로여 왜 바상 와왔? 여 낫얄만꾼하고 오라운 잣소고긴 딱 굴레 이사 어리 나무구임. 나를 서로 그리스노 강 공행 트레스나니로 송 마랑산 야파 논치나 위카탕 에스트리 사둥길 송 아로만 nanti balan ini gak ada busi dulu nyoto-nyoto jento gede perbawan nih pegawan jawolo jadi petitik iki mau aku nyumurupi kelip hatin prabu kolon darwar munggah menyang pasupe den suci ngeblak kodoh sana kok terus mayung gendring nah syoyongan tepaki rasa ku anumat inggi perembat. Najan mengkunmo diniki ojo nganti pegat ingka prayitnan. Ojo mung kue percaya kelawan begawan dawolo. Nanging kue yo percaya marang gusti sing gawe urip. Makatan, iya. Inggi, inggi. Lan mongso buduwa ngunung ngerekso marang katentermaning pertapan sunyoluri ojo nganti. Iki mengko nontaran-nontaran aneh. Duringgi, sidur, semoga kulo diri akan. Yo, ayo Hanuman. Thank you. karena ning kawono lumat jaring ratri cinandak lisan terus noju meno beneng gak tanggani robenjang roto yudho pecah kapisanan Bapak Durno, kula wonten kawuh nggih. Perban. Ing pengangkah kula badhe jumangkah. Wondene Bapak Durno mambengi. Dasaripun menapa? Inggih, Ger. Mangke rumiyin sampun daya-daya rumiyin. Keparenga sareh. Paduka sinuwun sampun periksa. Menika kala wau Prabu Kalandaru kemawon. Kawan Joyo, siluan Prabu Baladewa semantan ugi. Sampun ngantos panjenengan menika mangke nggih kasempuyok ing ngaradan. Mekaten perban, inggih nggih. Sedaya menika menawi tanpa pitang ing jangkep sarta tanpa kawicaksanan menika mangke badhe mutawatosi. Dipun tingali saking ketebian kemawon. Monggo, sirambi ngentosi kados pundi kawontenanipun bekalan dawala. Nggih, monggo perban. Dan saya dalu arara sabyara kang lintang medhap sonya tengah wengi lumrang gandaning pustito karmyaning pujyaniro oh Mat Joraras. Renaras katining kondo kuduk medhap katya kedheping kenya tinari krama. Karana karunotan karnan runrunan panjraing siti tidem permanem pranaweng triloka taman candra kiranurum endah angalila benar baweng surya ratris namung kita ning berah moning kang kapadaning sih. Dupi wis dumugi tengahing dalu dereng wonten sambeting kondo ganti ingkang kawur sipa. Ora kaya kang ana jroning pertapan satwarga kalmunci nandra kongas gandaning kusuma. Mampu lirka ulasan